i aż do 60 rat 0%. RRSO 0%. Wszystkie sklepy Euro już otwarte. Sprawdź mistrzowskie rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach godzina 8. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. 2 200 000 dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi dotrze w lutym do Polski. Program pomocy dla uczniów po powrocie do szkół zapowiada minister edukacji i nauki. O powrocie do normalnej gospodarki będą rozmawiali z przedsiębiorcami prezydent Andrzej Duda i wicepremier Jarosław Gowin. Ponad 1 200 000 Polek i Polaków przyjęło do tej pory szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Obydwie dawki otrzymało 286 tysięcy osób. W lutym do naszego kraju ma trafić około 1 400 000 dawek preparatu firm Pfizer i BioNTech, ponad 500 000 szczepionek od firmy AstraZeneca oraz około 350 tysięcy od Moderny. Co najmniej jedną szczepionkę otrzymało dotąd ponad 26 milionów Amerykanów. Rząd USA zapowiada przyspieszenie tempa szczepień poprzez włączenie do nich sieci aptek. Od kilku tygodni liczba zachorowań i zgonów z powodu COVID-19 stale maleje. Biały Dom zapowiedział, że w przyszłym tygodniu do 6,5 tysiąca aptek na terenie całego kraju trafi 1 000 000 dawek szczepionki na koronawirusa. W kolejnych tygodniach liczba aptek włączonych do programu szczepień będzie zwiększana, aż do objęcia nimi wszystkich 40 tysięcy aptek na obszarze Stanów Zjednoczonych. Decyzje o kolejności szczepień mają podejmować władze lokalne. Apteki w USA są przygotowane do szczepień, ponieważ standardowo prowadzą szczepienia przeciwko grypie. Łącznie Stany Zjednoczone zakupiły od koncernów Pfizer i Moderna 300 milionów podwójnych dawek szczepionki, co wystarczy dla 90% populacji USA. W ostatnich dniach liczba nowych przypadków COVID-19 w Stanach Zjednoczonych oscyluje wokół 150 tysięcy. To ponad 100 tysięcy mniej niż jeszcze na początku stycznia. Od tego czasu spada też powoli liczba hospitalizacji oraz zgonów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. W Sosnowcu ruszą badania nad występowaniem wariantów koronawirusa na Śląsku. To pierwszy taki projekt w Polsce. Naukowcy z Laboratorium Genetycznego przebadają 1500 próbek pochodzących od pacjentów z COVID-19, mówi marszałek województwa Jakub Chełstowski. Początek COVID zaczynaliśmy od niewielkich możliwości operacyjnych, a teraz jesteśmy jednym z liderów. De facto mamy największą przepustowość w skali kraju. Drugi element bardzo ważny, badania wariantów, czyli wizjowanie wariantu wirusa, tego genomu, który odpowiada za przebieg zakażenia. Bardzo ciekawe, co najważniejsze, współpraca z ośrodkami naukowymi na zachodzie. Projekt zakłada też zbadanie około 40 innych patogenów. Walka z otyłością i wadami wzroku, pomoc psychologiczną i wsparcie naukowe przewiduje program pomocy dla uczniów po ich powrocie do szkół. Program zapowiedział minister edukacji i nauki. Po miesiącach zdalnej nauki bardzo ważne jest nadrobienie niedostatków wiedzy, zaznaczył Przemysław Czarnek. Wiadomo, że nauka zdalna, choćby najlepsza i poprawiona zdecydowanie w stosunku do początku, dzięki inwestycjom również rządowym ponad 1 000 000 000 zł, to jednak nie zastąpi nauki stacjonarnej. Chcemy prowadzić godziny dodatkowe zajęć z kluczowych przedmiotów, podczas których będzie można nadrabiać ten czas i materiał, który nie został zrealizowany. Szczegóły programu pomocy dla uczniów mamy poznać w przyszłym tygodniu. O likwidacji barier na drodze do normalnej gospodarki będą rozmawiali z przedstawicielami Rady Przedsiębiorczości prezydent Andrzej Duda i wicepremier Jarosław Gowin. Rada Przedsiębiorczości reprezentuje największe organizacje pracodawców. Organizacje pracodawców zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości opowiadają się za otwieraniem gospodarki z uwzględnieniem ścisłych rygorów sanitarnych. Jedynie odpowiedzialne otwarcie, ograniczone, kontrolowane odpowiednim reżimem sanitarnym jest tutaj jakimś antidotum. Mówił kilka dni temu podczas debaty o sytuacji branży fitness prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski. Rządzący tu w osobie wicepremiera Jarosława Gowina odpowiadają, że rozumieją motywy protestów biznesu, ale skala obostrzeń na tle Europy wyróżnia się in plus. Od samego początku nasz rząd stara się w minimalnym stopniu ingerować w swobodę procesu gospodarczego. Rząd przypomina też o działających już instrumentach pomocowych tarczy branżowej 7.0 oraz drugiej odsłonie tarczy finansowej PFR. Karol Darmoros, Polskie Radio. Coraz więcej głosów dotyczących zaostrzenia sankcji gospodarczych wobec Rosji w reakcji na ostatnie wydarzenia pojawia się w Unii Europejskiej. Jeden z liderów rosyjskiej opozycji, Aleksiej Nawalny, został zesłany do łagru. Unia powinna wprowadzić sankcje handlowe, mówi ekonomista Tomasz Łostowski. Czyli wprowadzenie embarga na główny eksport rosyjski na rynek unijny, stali, produkty stalowe, węgiel, czy też produkty chemiczne, nawozy, lub wprowadzenie sankcji finansowych, czyli odcięcie dużych firm rosyjskich od europejskiego systemu finansowego, pożyczek z banków europejskich, czy też tak zwana broń nuklearna w relacjach handlowych z Rosją, czyli odcięcie Rosji od systemu SWIFT. SWIFT to globalny system rozliczeń. Odcięcie od niego rosyjskich banków nazywane jest opcją nuklearną, ponieważ sparaliżowałoby to wymianę handlową. Na koniec smutna wiadomość. W Londynie zmarł profesor Zbigniew Siemaszko, żołnierz generała Andersa, wybitny historyk, pisarz i publicysta emigracyjny, nazywany Nestorem polskiego Londynu. Miał 97 lat. O śmierci profesora poinformował ambasador Rzeczpospolitej w Londynie, Arkady Rzegocki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ósma, pięć, serwis sportowy Trójki i Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek odpadła z turnieju WTA Gippsland Trophy w Melbourne. W trzeciej rundzie rywalką rozstawionej z szóstką Polki była turniejowa dziewiątka, Jekaterina Aleksandrowa z Rosji. Zwyciężczyni wielkoślemowego Rolanda Garrosa 2020 przegrała jednak pierwszy set do 4, a w drugim stawiała jeszcze mniejszy opór, bo było 2-6. Na pocieszenie dobra wiadomość z męskiego turnieju ATP Great Ocean Road Open, rozgrywanego również w Melbourne jako przygrywka przed Australian Open. Hubert Hurkacz pokonał Duńczyka Michaela Thorbegarda 2-0 w setach, przed nim w trzeciej rundzie pojedynek z Urugwajczykiem Pablo Cuevasem, a dziś rano ma zagrać jeszcze Debla z utalentowanym Włochem Janikiem Sinnerem w parze. Holender Botik van de Zandschulp wygrał pierwszy set z Kacprem Majchrzakiem, ciąg dalszy nastąpi. Na pewno Jan Bednarek nie tak sobie wyobrażał wczorajszy mecz z Manchesterem United. Jego Southampton przegrało 0-9 z Czerwonymi Diabłami. Powtórzę, 0-9. A były zawodnik Lecha Poznań niestety przyczynił się do tak wysokiej porażki, choć dach zaczął się walić na głowy Świętych już w drugiej minucie po czerwonej kartce dla Jankiewicza. W 34 minucie Bednarek strzelił samobuja po niefortunnej interwencji w obronie. W 86 minucie z kolei Polak za faul opuścił boisko z czerwoną kartką, a zawodnicy trenera Solskjaera znaleźli jeszcze sposób, by zdobyć 3 bramki. Rusza sezon kolarski. Dziś we Francji rozpocznie się wyścig Étoile de Bessage. Na linii startu anonsowany jest Michał Kwiatkowski. To pięcioetapówka z bardzo mocną obsadą. Z dużych nazwisk można wymienić takich fachowców jak Egan Bernal, Pascal Ackermann, Geraint Thomas, Tim Wellens, Edvald Boasson-Hagen oraz zwycięzca sprzed roku Christophe Laporte. Oj, Kwiato będzie miał się z kim ścigać. Polskie siatkarki w Lidze Mistrzyń trochę na minus, trochę na plus. Schweriner po pewnie wygranym tiebreaku zwyciężył z deweloperem Rzeszów 3-2. ŁKS przegrał we własnej hali z Waki w Bankiem Stambuł 0-3. Z kolei na pocieszenie w Policach lokalny Chemik bez straty seta ograł Ołomuniec 3-2. W polickim turnieju Igor Gorgoncola-Nowara pokonał rosyjskie Dynamo Kazań 3-1. W czwartej decydującej partii pierwsze skrzypce odegrała jak z nut atakująca włoskiego zespołu Malwina Smażek-Godek. Reprezentantka Polski tłumaczy wysoką formę pysznymi pierogami, które wraz z drużyną zjadła w dniu meczu. To po prostu ja na tych pierogach tego czwartego co zagrałam, to trzeba powiedzieć, że te pierogi były przyczyną tego wszystkiego. Tak, ruskie. Ale włoskom też smakowały. A dobre ruskie ze śmietaną, choćby i na śniadanie. Kolejny sport w Trójce tuż po 9:00. Ja się spotkałem jeszcze z ruskimi pierogami ze śmietaną i z octem i wcale nie było takie dziwnie smakujące. Ale ja tu o pogodzie miałem opowiadać. Zatem przelotne mgły możliwe w Koszalinie, w Gdańsku, w Białymstoku oraz w Krakowie w tej chwili. W tej chwili też najniższa temperatura w Trójmieście blisko minus 3 stopni na termometrach. Minus 2 to Suwałki i Olsztyn. Reszta kraju w okolicach zera. Najcieplej we Wrocławiu prawie 6 stopni. Dzisiaj maksymalnie we Wrocławiu będzie 9. W Zielonej Górze 4. Tak jak wspominałem, reszta kraju okolice 1-2 stopni. Możliwe opady deszczu ze śniegiem w Szczecinie, Gorzowie, Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi, Warszawie, w Kielcach i w Lublinie. I zalecam i zachęcam do ostrożności, dlatego że ten padający deszcz ze śniegiem, to bardzo marznie i bardzo łatwo się wywrócić. Jest wyjątkowo ślisko. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mario? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips. Sterowanie dotykowe. Teraz za jedyne 1290 zł. Srebrna lodówka Whirlpool. Total No Frost. Teraz taniej o 400 zł. Razem w Media Expert.

zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty i to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko, a jest wszystko. Na zegarach 21 minut po godzinie 8, tu program Trzeci Polskiego Radia. Ponieważ rozmawiamy dzisiaj o filmach animowanych, to pochylmy się na chwilę również nad rysowanymi bajkami. Może być bajkami. Stuszuś powstał, w tusz się obrócisz. Tymi słowami Papcio Chmiel stworzył Tytusa i tymi słowami krakowscy rysownicy żegnają Nestora polskiego komiksu. W Krakowie, w parku imienia Papcia Chmiela, stanęła wystawa prac młodych rysowników komiksów. Nie obyło się bez sporów pomiędzy młodymi i starszymi fanami komiksów oraz ekspertami. Spierali się o to, kto wygrałby ewentualne starcie: bohater Papcia Chmiela, czyli Tytus, czy też może słynny Batman. Otwarciu wystawy oraz dyskusjom przysłuchiwał się Tomasz Bździkot. Artur Wabik, Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe. Autorami tych ilustracji są Łukasz Ryłko, Łukasz Gudlewski, Ewa Zaręba. Szereg różnych twórców, którzy działają w Krakowie, młodszych i starszych. No i ci młodsi, którzy już pamiętają książeczki, nawet książeczki już mocno z poobdzieranymi rogami. Przyznam szczerze, że ta ilustracja autorstwa Ewy Zaręby, gdzie mamy taki wizerunek Papcia Chmiela, trochę sobie wyobrażam jak wizerunek przedstawienia Batmana na tym czarnym tle. To ciekawe skojarzenie. Rzeczywiście to ikoniczne przedstawienie twarzy, konturu twarzy Papcia Chmiela z jego charakterystyczną bujną fryzurą, z jego długim wąsem. No, nie do pomylenia. Gdyby w starciu stanęli ze sobą Tytus i Batman, kto by wygrał? Batman jest na pewno dużo lepiej przygotowany do takiego starcia, ze względu na to, że ma mnóstwo sprzętu, uzbrojenia, ma swój Batmobil, więc to daje mu znaczną przewagę. Natomiast Tytus jest zwinny, skacze, ma długie ręce, łatwo się podciąga, bez użycia liny i batarangów, więc trudno powiedzieć. Tytus wygra, bo on ma drużynę. No bo jak Batman jest jeden, a Tytus ma całą armię. To ja powiem od razu, że Tytus. Batman, no cóż, no niech mieszka w lesie z nietoperzami. Może na dzwonicy. W Polsce to by było dobre miejsce, dzwonnica, bo pełno zimuje w dzwonnicach, więc może to jest miejsce. Tytus wysłałby Batmana do dzwonnicy. Tak, do kościoła. Rafał Kołsud, członek zarządu Krakowskiego Stowarzyszenia Komiksowego. Wydaje mi się, że jednak zdecydowanie i większą siłę fizyczną i zręczność ma Tytus jako małpa. Poza tym, mimo tego, że Batman ma swoją całą flotę pojazdów, które samodzielnie sobie buduje, to jednak Tytus ma ogromne wsparcie technologiczne ze strony profesora Teallenta. W związku z czym myślę, że jednak także na tym polu mógłby Batmana pobić. Batman. Dlaczego Batman? No bo on ma takie ostre rzeczy. No, wszystko ostre. No. Ale Tytus by mu to zabrał i było oni w Batmana. I Batman wtedy dead. Papcio Chmiel, czyli Henryk Jerzy Chmielewski, Nestor polskiego komiksu, zmarł 21 stycznia w wieku 97 lat. Otwarcie wystawy zbiega się w czasie z pośmiertną premierą ostatniej książki z przygodami Tytusa, Romka i Atomka, którzy, uwaga, pomagają Mieszkowi ochrzcić Polskę. To coś, czego myślę Batman nie dałby rady zrobić. Teraz The Sea Morciba, program Trzeci Polskiego Radia, 25 po 8. To the sea, crowds of people wait for me, seagulls scavenge, still ice cream, worries vanish within my dream. I left my soul. Oh,

ponad 1 miliarda złotych. Łącznie wsparciem zostało objętych ponad 22 tysiące firm i 151 tysięcy osób. Rząd przyjął też wczoraj politykę energetyczną Polski do 2040 roku. To długo wyczekiwany dokument, który rozstrzyga m.in. kwestię budowy atomu w naszym kraju. Pierwszy blok jądrowy ma być uruchomiony w 2033 roku. Do tego tematu wrócimy przed 10 w Informatorze Ekonomicznym. O 14 prezydent Andrzej Duda i wicepremier Jarosław Gowin spotkają się z Radą Przedsiębiorczości. Tematem rozmowy mają być obostrzenia związane z pandemią. Organizacje pracodawców zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości opowiadają się za otwieraniem gospodarki z uwzględnieniem ścisłych rygorów sanitarnych. Jedynie odpowiedzialne otwarcie, ograniczone, kontrolowane odpowiednim reżimem sanitarnym jest tutaj jakimś antidotum. Mówił kilka dni temu podczas debaty o sytuacji branży fitness prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski. Rządzący odpowiadają, że rozumieją motywy protestów biznesu, ale skala obostrzeń na tle Europy wyróżnia się in plus. Karol Darmoros, Polskie Radio. Waluty. Złoty od wczorajszego popołudnia mocny. Euro kosztuje teraz 4,48, dolar 3,72, frank szwajcarski 4,14, a brytyjski funt 5 zł. I 11 groszy. Przed 10 na naszej antenie Informator Ekonomiczny. Do usłyszenia. W tej chwili za oknami w całym kraju mamy temperatury w okolicach zera, z wyjątkiem zachodu Polski, dlatego że Zielona Góra tutaj 4 stopnie, we Wrocławiu aż 6. Tu będzie nasz biegun ciepła również dzisiaj, bo maksymalnie we Wrocławiu aż 9 stopni na termometrach. W Opolu 3, w Katowicach blisko 4. Pozostała część kraju mamy dzisiaj, będziemy miała dzisiaj temperatury od 0 do 2 stopni powyżej zera. W Suwałkach biegun zimna, minus 2 stopnie, chyba nikt nie jest zaskoczony. Mgły przelotne, ale jednak w Koszalinie, w Gdańsku i w Krakowie mogą się jeszcze teraz utrzymywać. Niestety opady deszczu i to marznącego deszczu w Szczecinie, w Gorzowie Wielkopolskim, w Łodzi, Warszawie, Lublinie, w Białymstoku i w Suwałkach. Uważajmy, dzisiaj w całym kraju mamy ostrzeżenia przed oblodzeniem na drogach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Let's go out. 21 minut pozostało do godziny 9. Jakiś czas temu na antenie radiowej Trójki, już po godzinie 8, Michał Migała przedstawił kalendarium muzycznym, w którym wspominał o tym, że jutro urodziny obchodzi Takahashi Masanori, znany jako Kitaro. W tej sprawie, muzyk naturalnie, w tej sprawie zadzwonił do nas słuchacz. Było w kalendarzu muzycznym wspomnienie o takim muzyku Kitaro. Myśmy w liceum te kasety kopiowali tego muzyka w liczbie dosyć dużej, na własny użytek podkreślam. I pamiętam, jak skopiowaliśmy kilkanaście tych kaset w pocie czoła, zrobiliśmy okładkę z napisem Kitaro, no bo tak się nazywał artysta. I nasz kolega, który nie wiedział, o co chodzi, całą noc przeprawił nam te wszystkie kasety i napisał gitara. No i cały ten plan gry w gruzach. Także bardzo dziękuję za wspomnienia. To było 30 lat temu, mam nadzieję, że nas nie zdadzą. Pozdrawiamy serdecznie. Ja pamiętam też na własny użytek, jak jeszcze w Polsce nie obowiązywało prawo autorskie, bo przypominam, na początku lat 90. Wbrew temu, co się powszechnie uważa, to było dozwolone według polskiego prawa takie kopiowanie, zanim zostało to uregulowane. I rzeczywiście ja też robiłem takie historie. Ten, kto miał magnetofon, tak zwanego jamnika z podwójnym odtwarzaczem kaset, ten był królem podstawówki i osiedla i okolic. Także rzeczywiście problem był taki, że ta technologia pozwalała tylko na kopiowanie w czasie 1:1, czyli no jeżeli kaseta miała 1,5 godziny i tych kaset było 10, no to łatwo policzyć, ile to trwało. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Za moment Salon Polityczny Trójki, poprowadzi go Beata Michniewicz, a gościem będzie Krzysztof Sobolewski z Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem tylko poinformuję na koniec, że dzisiejszy program zrealizowała Elżbieta Malinowska. Bardzo dziękuję pani Elżbieto. A program przygotowali Marek Zalewski, Paweł Turski, Lucjan Ołtarzewski, Tomasz Bździkot oraz Małgorzata Łukowska. Właścicielem głosu, który państwo słyszą, jest Łukasz Ciechański i wróci ten głos jutro po godzinie 6 rano w kolejnej odsłonie programu Pora na Trójkę. Bardzo dziękuję za dzisiaj. 19 minut do 9. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Poseł Krzysztof Sobolewski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Jesteśmy także w internecie. Witam pana, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Sąd w Moskwie skazał Aleksieja Nawalnego na 3,5 roku kolonii karnej. Jakie reakcje Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii byłyby w tej sytuacji adekwatne, proporcjonalne i może długofalowo skuteczne? Panie doktorze, jeśli mówimy o mówimy o reakcjach, to w pierwszej kolejności powinny być zwiększone sankcje. No, w naszym przypadku te sankcje powinny dotyczyć między innymi budowanego na północy na Morzu Bałtyckim Nord Streamu. W naszym, czyli europejskim? W naszym europejskim, w naszym też polskim, w polskim, jeśli mówimy o polskim interesie, ale też europejskim. I oczywiście powinny być to działania zdecydowane, a nie tylko zamykające się na górnolotnych słowach. Czyli sankcje gospodarcze, nie tylko polityczne. Tak, nie tylko polityczne, ale i gospodarcze. Padło tych słów dużo w ostatnim czasie, a przypomnę, że to jest ten wyrok i skierowanie pana, zesłanie tak naprawdę można powiedzieć, pana Nawalnego do kolonii karnej, to jest konsekwencja wyroku sprzed chyba 2 lat. To jest odwieszenie po prostu. Odwieszenie, które Europejski Trybunał uznał za nieprawny, wtedy gdy jeszcze Rosja była poza Radą Europy, a rok temu została przyjęta do Rady Europy i uzasadnieniem było, że będzie to z pożytkiem dla opozycjonistów. No właśnie mamy dowód, jaki to jest pożytek powrót Rosji do Rady Europy. A czy myśli pan, że w tej sprawie zasadne byłoby wspólne ponad podziałami stanowisko polskich liderów, które mogłoby być podpowiedzią dla Komisji czy Rady Europejskiej? Przypuszczam, że takie stanowisko byłoby trudno uzyskać, jeśli mówimy o całej naszej scenie politycznej, ale próbować na pewno można. Będziemy próbować, aby takie stanowisko było i wybrzmiało na arenie europejskiej, ale i światowej. Czy Prawo i Sprawiedliwość je zainicjuje? Mam nadzieję, chyba z tego co wiem, to trwają prace nad takim stanowiskiem. Ale z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości czy rządu? Znaczy, panie redaktor, to rząd jest emanacją też tutaj. Jasne. Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, więc można powiedzieć, że jest to jedno działanie. Panie przewodniczący, liderzy Prawa i Sprawiedliwości podjęli już decyzję co do ewentualnych następstw prawnych orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Czy napiszą państwo swój projekt noweli ustawy, czy może skorzystają z projektu prezydenckiego, czy też nic państwo nie zrobią? Panie redaktor, analizujemy cały czas to uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego i w niedługim czasie będziemy komunikować o działaniach, które zostaną podjęte. Nie mówię tutaj o konkretach, gdyż każde słowo wypowiedziane w tej chwili będzie traktowane jako pewnik. Dlatego mówię o tych działaniach, które będą podjęte, ale po analizie i po tym, jak już spłyną wszystkie pomysły i propozycje też ze strony naszych koalicjantów, bo też przedstawiają różne propozycje, będziemy musieli je przeanalizować i sądzę, w niedługim czasie będą przedstawione nasze dalsze kroki w tym temacie. Czy możliwe jest porozumienie w ramach Zjednoczonej Prawicy w tej sprawie? Bo na razie, jeśli chodzi o opinie, to one są bardzo podzielone. Panie redaktor, będziemy pracować nad tym, aby to porozumienie osiągnąć. Jak do tej pory, przez ostatnie 6 lat już prawie, po burzliwych, czasami emocjonalnych wystąpieniach przychodził czas na refleksję, rozmowy i dojście do kompromisu. I tutaj mam nadzieję, że tak samo będzie i w tej kwestii. A jeśli się państwo nie porozumieją, to nie będzie takiego wspólnego stanowiska, żeby nie pokazywać podziałów? Panie redaktor, nie przypuszczam raczej. Jestem optymistą co do tej kwestii, że wspólne stanowisko będzie. A jakie jest pana zdanie, panie pośle, na temat projektu ustawy Polskiego Stronnictwa Ludowego, ustawy, która miałaby przywrócić stan prawny sprzed orzeczenia? Panie redaktor, taki projekt ustawy jest z góry założony na niezgodność z konstytucją, bo jeśli przewracamy coś sprzed orzeczenia, orzeczenie jasno mówi o tym i wyrok, że jest to niezgodne z konstytucją, więc... Tak, panie pośle, przepraszam, ale logika twórców tego pomysłu jest taka, że to daje czas na przeprowadzenie referendum w tej sprawie albo na przeprowadzenie jakichś innych długofalowych rozwiązań. Czy, panie bo jest domniemanie konstytucyjności ustawy, zanim się wypowie Trybunał. To oczywiście tak jest, natomiast proponuję Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, Koalicji Polskiej, poszukanie większości do tego projektu, poparcia większości do tego projektu. W tej chwili nie widzę takiej większości. Prezes Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Trójce, że są w klubie Prawa i Sprawiedliwości tacy posłowie, którzy opowiadają się za takim właśnie pomysłem. Panie redaktor, jeszcze raz powtórzę, niech szuka pan przewodniczący Kosiniak-Kamysz większości dla tego projektu. Ja w tej chwili takiej większości nie widzę. I na tej podstawie mogę stwierdzić, że pan przewodniczący Kosiniak-Kamysz może mijać się trochę z prawdą. A czy jeśli nie mija się z prawdą i czy i są tacy posłowie w klubie waszym, którzy byliby skłonni poprzeć i gdyby doszło do głosowania, poparliby, to nie byłoby z tego powodu konsekwencji? Panie redaktor, w sprawach światopoglądowych w Prawie i Sprawiedliwości i w klubie Zjednoczonej Prawicy nie ma dyscypliny, więc tutaj Mogą robić co chcą. Były z tego powodu wyciągane konsekwencje, natomiast no jeszcze raz powtórzę, życzę panu przewodniczącemu Kosiniakowi-Kamyszowi powodzenia w szukaniu większości dla tego projektu. W piątek posłowie Lewicy organizują spotkanie w sprawie ich projektu złożonego jesienią, który miałby doprowadzić do depenalizacji aborcji w odniesieniu do wszystkich osób, które byłyby w nią zaangażowane. Czy posłowie Prawa i Sprawiedliwości zostali na takie spotkanie zaproszeni? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Nie mam informacji, aby dotarło do nas takie zaproszenie, przynajmniej na Nowogrodzką, więc trudno mi się odnieść do tego. Ta ustawa jest bez szans. Ona jest nazwana ustawą ratunkową. Znaczy, no, mogę zapewnić ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że poparcia dla takiej ustawy na pewno nie będzie. Dzisiaj natomiast ma zostać przedstawiona inicjatywa Legalna Aborcja Bez Kompromisów. Wygląda na to, że puszka Pandory została otwarta. Panie redaktor, mówimy o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który potwierdzał tylko stan faktyczny, stan prawny związany z ustawą o przerwaniu ciąży, o legalnym przerwaniu ciąży. Natomiast, panie redaktor, czy puszka Pandory została otwarta? Każdy ma prawo zgłaszać swoje projekty, każdy ma prawo występować z projektami ustaw w każdej dziedzinie, dlatego lewica też korzysta z tego, czy skrajna lewica, czy wspomniana przed chwilą Koalicja Polska. Cóż, wszystko kończy się na etapie, wszystkie drogi prowadzą do Sejmu i tam będzie wszczęta lub nie ścieżka legislacyjna do takiego lub innego projektu ustawy, więc poczekajmy, czy puszka Pandora została otwarta, panie redaktor. No otwarta jest, bo jest dyskusja o ale dyskusja aborcji była na zawsze żądanie. Panie redaktor, zawsze była dyskusja o tym i gdy pojawiały się terminy wyborów, zaczynały się kampanie wyborcze, ten temat wracał, więc to nie jest nic nowego. Natomiast nowością jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Panie pośle, zbliża się jakaś kampania wyborcza? Coś się szykuje? Nie, nowością jest po prostu wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który ten temat wrócił temat na kanwę polityczną i tylko to jest powodem. Panie pośle, a propos ustaw, jak się ma następczyni Piątki dla Zwierząt? Coś się w tej sprawie dzieje? Czy ta idea jest zamrożona? Panie redaktor, wszystko przed nami, tak jak już wspominał o tym i pan prezes, i Jarosław Kaczyński, i pan premier Mateusz Morawiecki, niedługo będziemy ogłaszać nowy ład Polski i tam wszystko będziemy przedstawiać na ten czas po-covidowy, na przygotowanie Polski. W ramach tego Polski, ładu pokazywać. Też będzie? Panie, ustawa dla zwierząt. Wszystko przed nami, co będzie zawierało nowy ład Polski, to nowy polski ład, to niedługo państwo będziecie mieli pełną wiedzę na temat zawartości tego. Niedługo, to znaczy niedługo, sądzę, przekroju może miesiąca. Przekroju miesiąca. A czy to będzie jakoś związane z terminem Kongresu Prawa i Sprawiedliwości, czy to będzie wcześniej? Panie redaktor, Kongres Prawa i Sprawiedliwości niestety nie będzie mógł się odbyć, przynajmniej w najbliższym czasie, ze względu na pandemię koronawirusa. Ale przesuwali państwo z listopada na wiosnę, więc wiosna się zbliża. Zakładamy, że kongres wyborczy, wyborczo-statutowy, bo to będzie miał taką formułę, będzie nie wcześniej niż pod koniec czerwca. Media i tak zwane kuluary aż huczą, że premier przedstawi program, ten nowy ład, a jeśli sukcesu nie będzie, no to straci stanowisko. I tutaj pojawia się nazwisko Daniela Obajtka, który niczym król Midas wszystko zamienia w złoto. Jest coś na rzeczy? Panie redaktor, media huczały, przypomnę, niedawno zakończoną kampanię prezydencką. W ciągu jednego tygodnia media zdymisjonowały premiera, prezydenta i wicepremiera Jacka Sasina w ciągu jednego tygodnia, więc nie przywiązywałbym wagi do spekulacji. Oczywiście dziennikarze mają prawo spekulować, mają prawo szukać sensacji. Natomiast, panie redaktor, powiem tak. Gratuluję panu prezesowi Danielowi Obajtkowi tytułu Człowieka Roku wprost i zasłużył za to, bo swoją działalnością potwierdza, że jest skuteczny i mam nadzieję, że będzie tą działalność kontynuował z taką samą skutecznością jak do tej pory jako prezes Orlen. A teraz ma pan 10 sekund na odpowiedź na pytanie o szansę Piotra Wawrzyka w Senacie. Panie redaktorze, liczymy, że będzie Senat przychyli się w tej kandydaturze i wybierze pana ministra Piotra Wawrzyka. Ale robią coś państwo coś w tej sprawie? Panie redaktorze, takie sprawy lubią ciszę. Lubią ciszę. My też teraz musimy oddać głos ciszy, a właściwie reklamom, które nie są takie ciche. Krzysztof Sobolewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Miłego dnia życzę. Spokojnego. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mario? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali. Teraz za jedyne 1790 zł. Laptop gamingowy Dell. Grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Odkurza i mopuje. Teraz za jedne 1390 zł. Oczyszczacz powietrza Tefal. Teraz za jedne 799 zł. Taniej o 300 zł.